أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم السلام بك جولي دي نابو نتامبالي سي سونو تور بوروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوول تي موسالكو غيناو لولو باتاي نونغي اندك يين سي قصه داوود عليه السلام bok julli di tay suñu dars moy daoud sahibu sawt al jamil yenent yalla daoud bokon na ci keman ak xewal yiko yalla defal moy borom bat bu neex la won borom bat bu rafet qad anama allah alayhi bi sawt fi ghayat al husn sunu borom tabaaraku wa ta'ala bokon na ci xewal yim defal daoud moy yalla may ko baat bo xamne jigina dayo ci neexay wala ci tar fa kana iza qara'a bi sawtihi al jamil fi az-zabur سمعته الجبال والطيور فتسبح معه في الليل والنهار بوكون نتي خيوال يوي بروم بي ديفال داوود تي بات بو نيه بوبو با ييمي با جيغي دايو سودان جانغ تيري بوبو nga xamne mom lako borom bi joxon wacce won ko ci mom mbok yi montagne dañ dan deglu daoud picci dañ ko daan deglu waye yemuñu won sax ci deglu ko dañ daan répéter ay di and ak mom lol nak xam ngeen ne deug deug ndax neexay motax yenen di bam dege kenn ci sahaba yi muy jang alcorane mu ne ko ki de dañ ka jox ben flip ci filibu daoud yi ndax nim daan jange zabur neex na neexay go xamne montagne sax dañuy deglu picci dañuy wacc ci garab yi wër ko di deglu and ak mom waye buñ ci yam lélé nga ji nga nek ci jakka ci ginnaw ben imam nga nek ci ben ginnaw imam imam bi di jang alquran bi day neex ci ginnaw nga gis gaay duñ mëna téy seen bop modax amna ben imam ci kaaba gi gaay dañu mujj dem sax ba téré ko jiti ndax nit ñi ni ñuy fecce ci ginnawam di and ak mom baat bu neex lélé xéewal yalla di defal nit ci jang kat yi dang ci gis ndaysan jang kat bo xamne ñu bare bare duñ mëna julli ci ginnawam ndax bat bu neex bi lool nak yalla da ko mayon yonent yalla daoud sunu borom netal ñu loolu nga xamne bu daan jang alquran montagne yi ak picci dañ daan and ak mom di sabbal guddi ak beccëk ci suratul anbiya aya 79 borom bi ne wa sakharna ma'a daawud al jibal yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin borom bi ne may ki tagaton bolek daawud muy and ak mom fu mu toll al jibal montagne yalla ne ma tagat montagne ñuy and ak daawuda fu mu tollu yusabbihna di sabbal wa tayra ak picci yi borom bi ne wa kunna fa'ilin may ki nga xamne mako def kon gis ngeen daawud kemtan yiko yalla defal comme yenen yonenti ñi ay yeb ibrahima yalla indil ko safara si mu fay isa li jangon ngeen qissam di dekkil ay neew di fajj ay malaat di sanni asuf muy nek ay picc amma daawud alayhi salatu wassalam mom yalla ko defalon bat bu neex bo xamne sudan jang zabur montagne ak picc yi and ak mom di sabbal guddi ak beccëk sunu borom ne may nek ki waxon ya jibalu awwi bi ma'ahu wat-tayra yen dojji andele nak mom diko sabbalelo ak picci qad wahabahu wahaba daud alayhi salam min as-sawtil jamil ma lam yu'ti ahad bihaysu innahu kana idha tarannama biqira'ati kitabihi yaqifu at-tayr fil hawa yurajji'u bitarji'ihi wa yuraddid wa yusabbih bitasbihihi وكذلك الجبال تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة وعصيا من داوود شي خيبل يوي nga xamne lako yalla may ci bat bu neex bo xamne joxu ñuko kenn ci adina waxuma laak nak yonent su tambali won jang bu don yeen la da ngeen nan tajwid mu tambali won neexal baat bi picci dañuy taxaw ci kaw asaman bi dañuy ñew ba jégué ko taxaw ci ngelaw li di and ak mom melne buy wax ñuy répéter ndax neexayu baat bi way raddit su waxe picci répéter bu fekke da ron sabbal picci bu waxe baat yi picci dañuy répéter baat yi borom bi yamul ci lol waye mune wa kadhalikal jibal naka lol ak montagne wala montagne tujibuhu montagne xam dañ koy tont su sabbalé montagne tont su waxé montagne répété mune yama rawati na nak budé da non sabbal yalla montagne dañuy and ak mom té lolou suba ak ngon mune wa qala abdullah ibn amir utiya daud min husni sawt ma lam yu'ti ahad qat kenn ci borom xam xam neena bintu abdullah ibn amir neena yalla tabaarak wa ta'ala joxna daawud yonentam ci baat bu neex bo xamne joxuko kenn mukk mun hatta in kana at-tayr wal wuhush yan akifu hawlahu rabu alli ak picci dañuy boof ci wetam xam ngeen lan moy bouf moy tok ni rep diko deglu ni ginar di boufé nen non lañuy togué bouf ci wétam yelele nga gis picci di daanu ndax mar wala xif di dé ndax bugo ñoo dem ndax daaw dama ngi jang dañ leen jaral ñu dé ndax mar wala xif atsan wajuan hatta yamutu atsan wa ju'an mune picci ak rab yi dañuy tok ci wetam buy jang ken du bouger mune lele sa nga gis am yu de ci wetam ndax mar wala xif lan motax parce que bëggu ñu dem am lu leen raw Allahu akbar bokk yalla mo meuna maye ku yalla may re nga gijal ndax yalla mom lepp yusuf lan la ko yalla mayon laqad utiya nisful jamal mo dakhon ñep daoud la lako yalla may mo gëna neex baat ñep allahu akbar yonent bu nek ak liko yalla may kele dañ nan tar lako yalla may kero bu jigen ñi gisee yusuf daño xotti seeni loxo te yeguñu ne ñi ngi dag seeni loxo ak paakay amma daoud mom baat bu neex bi picci dañ ko daan wër bay de xif ak mar ak rabu alli waye duñu bouger mune hatta inna nahar innal anhar la taqif mune lele sax daawude di jang ba rombu dex dex gi taxaw dotul yeungatu Allahu akbar dex gi taxaw dotul yeungatu mune motax yonent bi ne khuffifa ala daawud alayhi salam qira'atul qur'an sunu borom yombalon oyofalon na ci daawud jang alquran baat alquran fi limi tek moy zabur fa kana jamalu sawtihi allazi wahabahu allah iyyahu kana yaqra az-zabur bisur'ah la takhtatir ala qalbi bashar wa zalika li anna allah azza wa jal khaffafahu alayhi mune nuko neex ci baat bobu yalla may ko nga xamne yalla may ko kenn kudul mom sudan jang tere bi di zabur dakoy jang mu gaaw lol lo xamne kenn munul xalat gaaway gog ak neexay bob doom adama mun ko xalat lutax ndax yalla moko yombalon lele nga deg ñu ne usman ibn affan da daan nafile kamil bi ben guddi lolou yombal la lele nga gis ci julli am na ño xamne mokal gi ñu mokal yalla yombalal na len ba nga xamne mën nañ la jité hizib do sankeel taxaw nga mais am na ño xamne buñ la jité won sax qul a'udhu birabbil falaq nga décourager lolou yalla mokay may Daoud bokon na ci liko yalla may bu ne comme goudi mu ne wadjal len sama war wayu ngeen defal ma ci lamp bala gay defar war wayu ba préparer ko ba pare mu jang zabur mu jeex fi mu joxe ndigal ne wadjal len ma damay wadja giin bala gay indi daaba bi ba tek yi ñi tek ba tak yi ñi koy tak mu jang tere bi mu jeex moy li yalla nti wax na yalla da ko ko oyofalon mune khufifa ala daud alayhi salam alquran fa kana ya'muru bidawabihi fatusraj fatusraj fa yaqra alquran qabla an tusraja dawabuhu wala ya'kulu illa min amali yadihi bokon na ci li yalla defal xewal daud daud lek ludul ñakam jangene hadith bi yende sa salam neena ligey len ko melne daoud ni ngeen yek ne daoud lek ludul ñakam allahu akbar lim daan dundé mom mo koy ligey lolu deug deug xewal wessu wuko taranga wessu wuko ndax lepp lum daan dundé moy mokoy liggey len sa nga deg nit ñi bu ñuy tag kenn ñu ne lan ñu ne ñakam lay lek ñakam ki tamit ñu ne wala ya'kulu illa min amali yadihi daawul lek daawul dundé dudul lo xamne moko liggey ak loxom mu ne fi hadith bi hadith bi nga xamne mu ngi ci sahih bukhari fi yonent bi ne khuffifa ala daud alayhi salam alquran mune wal maqsud bilquran huna az-zabur mune fi ci bat bi di alquran ci hadith bi yonent bi alayhi salatu wassalam li mune fi lim fi nam wax ci daud lim don jang mune zabur la waye amna lenen yi xamé daud mune bukauhu alayhi salam bukaul awwab neena ay joyam beuri won na lol lele ci borom xam xam bi nga deg ñu ne adama bimu wacce ci kaw suuf tok na ñitt téméri at xolul kaw asman ndax rus yalla tabaaraku wa ta'ala ñu ne bu nu boole doomu aadama yëpp lu ñu jooy da lañ fekk aadama moo leen ëpp lu mu jooy ngir yalla bal ko ben bakar bobu mu defon ñu ne buñu bolé joy adama ak joy nit ñi da na fek daoud mo len upp lu mu joy ndax lenn ci borom xam xam ne nañ daoud dafa joy di joy ba fim daan sujud di joy dafa sax ñax sax ñax ndax ndox mu bari mu fa wacc wara ñu ne inna dawabu inna daoud al buka al awab daoud moy ki nga xamne joy kat la won kuy delu ci boromam guddi ak feccuk na daoud allazi moy ki nga xamne ma akala ta'aman illa ballalahu bidumuhi daoud musul lek ñam lul ñam mo bala mu koy lek dana ko joy ba mu toy xep mu do ko lek da bu timon ñam di ko lek bala muy lek ñam wi dana ko joy bu mu toy ta mu do ko lek wa ma shariba qadhan illa mazajahu bidumu'i mustanan kop wala ab kop wala ab kas udul bala muy nan ndox mom wala lolu dana ko soti ay rongoñ ba mu fess del mu doga nan rahmukallah kon li borom xamine mo upp ci nit ñi limu joy kon deug na yanuna mana Allahu akbar ñin fi buñ téme buñ timé lek luñu def dañuy rétane ha dañuy contant daawde bu timé lek bala muy lek day joy lutax parce que xamna lek bi muy lek yalla moko may té tay fi mu tok diko lek amna ñuko amut Allahu akbar musna dend ak ben borom xam xam ñuy añ yi añ ba ciag rek ben way na cey way aka neex rek borom xam xam bo mu yuxu daan ñu yëkëti ko ñu ne ko gor gi lan la mu ne ki neena dafa neex ñu ne ko wa mu ne ñiko amul nak sama xel da dem ci ñiko amul oh kérok añ bi danaka ñi ngi añ waye ñun ñepp goobi dafa denc ci ñun ndax ni mu yuxo daan gis nga motax doomu adama war nga sant yalla lu bari yaangi dox amna ñu doxul yaangi deg han amna ñu degul yaangi gis amna ñu gisul yaangi wax amna ñu waxul am ngay loxo amna ñu amul loxo am nga tank amna ko amul tank yaangi nelaw amna ko xamni bu teude du nelaw Allahu akbar han xolal yow lepp lila yomb ba nga xeyab lolou bañ ci sante yalla amna ku ne sew sa wet pour jot ci lesan lesan motax daoud mine musta tim lek lul da joy lek bam fess mu doga lek musta tim nan lul dana jaxase ak nan bobu ay rongoñ bamu fess daoud alayhi salam allazi kana yaqul ah min azabillah Allahu akbar tanto bu ci ak rek mune woy woy ñu ne ko lan la mune mbugalam yalla ci ab yonent la kat yalla ko tan yoni ko de day tok ba ci ak mu yuxu woy woy ñu ne ko lan la mune mbugalam yalla la xalat Allahu akbar way way ngal la way nun qabla alla tansa wa awa woy woy ñu ne ko lan la mu ne dama yuxu bala bala yuxu wess Allahu akbar dama yuxu bala yuxu wess woy woy ñu ne ko lan la mu ne mbugalam yalla woy woy ñu ne ko lan la mu ne dama yuxu bala yuxu wess de ke yuxu dara wess su toge ba ci ag mu ne ya rab inni la astati'u harra samsik yow yalla sa tangay jant bi sax man munuma ko supporter yow yalla sa tangay jant bi munuma ko supporter fa kayfa astati'u harra narak yow yalla sa jant bi munuma supporter tangay bi kon naka la meuna supporter safara euleuk Allahu akbar wallahi deug la mbok yi fi nu nek lele ñu nek ci tangay doomu adama bi nek ci bir neegam guddi tangay bi lejeul ko ba du muna nelaw wala mu simme ko ay yereem ba dessé kilot budé borom kër gi la batay munul nelaw mu jël upukay batay munul nelaw lélé mu tal ventilateur bi daw ba xir wolé mu joxo ngelaw lu sédé légui lum koy indil ha ngelaw lu tank waji génn bir kër gi uteli geej lum fay uti sédday lool lan moko def té waxuma sax né beccëk la dé waxuma beccëk dé goudi da wax tangay la yalla tangal adina bi goudi té jant bi génnut ba nit ñi mënu ñu tok seen bir kër yi légi nak ci jamono jant xolal doomu adama di dox ay kilomètre mom kenn ci dug ndjolor la yorul parasol yorul dara gisul garab ci Allah ndand foy foy tangay bobu kan moko mëna résister té tangay bobu du ay mat du safara buñu taal jant bi kessé mo tang tim la lélé ngay def nga dem ci Allah bi nga gis ay picci yu naw ba ci ak rek daanu ay rab yu Allah yo xam dañuy doba ci ak daanu ndax tangay wata daaw da doon yuux ah yo sama borom munuma muñ sa tangay jant naka lay muñe sa tangay jahannama yo sama borom munuma muñ tangay jant bi kon naka lay muñe euleuk tangay safara li mo waral ndeke daawuda bari joy wallahi mbok yi li don joy lo daawuda jarna joy mune ya rab yo sama borom inni la astati sima'a sawt rahmatik yow yalla sa kaddu gi nga xamne kaddu yirmande la attanumako munumako dekk moy deunu yirmande yalla la ndax buy deunu lan moy wacc suy deunu muy wacc taw lan la ay xeer taw lan la ay xeer taw ndox la ndox yirmande yalla la waye xolal kaddu gi muy andal deunu mune yow yalla deunu gi munuma ko atal wallahi musna dem seju deunu bi deunu courant bi dafa mass mu ndigli ba ci tanki ñima andalon am ñu daanu man ma dali feli ñepp daw fiñ nekkon ñepp daw ken desufa kër giñ nekkon lampe yépp coupé courant bi sauté kérok suñu borom moonu musa man ma ngi sentir dënu bi fi malal ci sama ndigli ba ci sama tanki la dënu bi laal ci ben ban traverse la togon mais après yépp ci souf lañ ma gis ñi togon ci ban bobu ñepp daanu ndeke fofu buy fay buy taw dañu wara fay portable ñun waxon nañ ko ñun ñepp ñu fay jigen ñi nekkalon nga xamne ñoo doon togg def ci am ko xamne fa jël portable am fayu ko ba pare mu tek ko ci ban bi ñu togg bis bobu ba legi dama ko fatte kër gogu saa yiñ demee Casamance sey seju ci kër gogu lañuy dal saa yi ma duggee ci kër gogu sama xel li muy njëkk a dem mooy sunu dënu keroog bi te loolu yërmande yàlla la mu ne yow yàlla mënumaa attan déglu sa kàddu yërmande te mooy dënu fa kayfa astati'u sima'i sawti ghadabik kon yàlla boo meree ëllëg naka laa koy dékkoo su fekkee bi nga meree bi nga amee yërmande la sa kàddu googu dëgër ba kenn dékku munu ko dékku kon yàlla yow bis boo meree naka lay mel yàlla bis boo meree nu muy mel allahu akbar mbokki julit yi li mooy dar su tey noo ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu mu jéggal ñu daawuda wax na fi ay wax yoo xam ne ñun ñëpp noo ci war a xalaat ñun ñëpp noo ko war a dégg ñun ñëpp ñoo ci war a def ay njàngat yow sama borom maa ngi yuuxu di yuuxu balaa yuuxu jot ma ngi yuxu ci mbugalum yalla yow yalla munuma muñ tangay jant naka lay muñe ëlëk tangay safara yow yalla sa kaddu gi di kaddu yërmane muy dënu munuma ko dekk ëlëk yow yalla bo méré boy wax ak man naka la koy dekk lool kenn ku neex ñu war nga ci jangat da nga ci war nga ko deglu bu baakha baax war nga ko xalaat ndax ki dib yonent dib daawud lamu attanul ndax yow mi di mbindef simple cundum han ndax yow mën nga ko attan do nga ñaan yalla mu def ci ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su fekke amna luñ ci wara leralat.